De små børn i indskolingen skulle slet ikke have været sendt hjem fra skole under coronanedlukningerne. I hvert fald ikke i så lang tid og af flere omgange. Det er faktisk noget af det, politikere fra begge fløje og også en del af forskerne efterhånden bliver mere og mere enige om, når vi skal udpege de fejl, der blev begået under håndtering af corona. Epidemien i Danmark. I dagens udgave af Reporterne peger politikerne selv på det, de mener var den største fejl i den danske coronahåndtering. Og her er de fleste enige om, at de små børn ikke skulle have været sendt hjem fra skole. Både fordi de viste sig ikke at have specielt meget sygdom ifølge af corona, men også fordi mistrivslen i denne her gruppe er steget i kølvandet på coronaen. Den seneste uge har reporterne haft fokus på den danske coronahåndtering og de efterdønninger, der har været fra pandemien, som danskerne stadig mærker. Og det har vi altså gjort for at se efter i sømne, om de beslutninger, politikerne traf, også var de rigtige beslutninger. Vi har kigget mod Sverige, hvor især skolenedlukningerne har været håndteret helt anderledes end i Danmark. Der var børnene nemlig i skole. Og i dag forsøger vi så at sætte et punktum. Hvad har vi lært? Hvordan undgår vi at begå de samme fejl, hvis en pandemi igen skulle ramme os? Velkommen til reporterne. Mit navn er Sanne Fanø. Ja, Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige. I mit manuskript her, der står der, hvad sagde jeg? Hvad sagde du? Nå, gør du det? Altså, er det det, du vil sige? Nej, jeg skal lige præsentere dig ordentligt, Lars Boje Mathiesen. Du var tidligere medlem af Epidemiudvalget og sundhedsordfører under coronaepidemien for Nye Borgerlige. Er det korrekt? Det er du måske stadig? Ja, det tror jeg stadig er. Det er du stadig. Hvad sagde du? Nå, jamen, der er tit i det her, når man sådan på bagkant af corona skal evaluere på noget, så kan man let komme til at sige sådan noget, nu skulle man bare have gjort sådan og sådan og sådan. Der kan let gå mandagstræne over det. Jamen, det gjorde du så også dengang. Men netop derfor synes jeg, at jeg har en pointe i, at jeg kan sige, jamen, jeg gjorde og mit parti som de eneste i lang tid, og jeg gjorde som eneste mand opmærksom på, fra i hvert fald fra Folketingets side, at det, man var galt havde i gang her, det var meget, meget skadeligt, og efter min optik, så er det største overgreb, vi har gjort over vores børn og unge i den tid, jeg har levet næsten, tror jeg. Men Lars Boje Mathiesen, på det tidspunkt troede man jo, at de ville være smittespredere, børnene, og man vidste jo heller ikke helt fra start i hvert fald, at de ikke blev specielt syge af corona. Så med den viden, man havde på det tidspunkt, der var det vel det rigtige at gøre, i hvert fald under første nedlukning. Ja, men altså, man skal huske på, at kan man sige, at coronaen har jo forskellige faser. Der var fasen i marts måned i 2020, hvor man ikke rigtig vidste, hvad man stod overfor. Og der kan jeg godt forstå, at man havde brug for at lave nogle ting. Kort tid inden i april-maj vidste man mere, hvad man stod overfor. Og vi lavede faktisk alle folketingspartier en genåbningsaftale sammen med regeringen om, hvordan landet skulle åbnes op. Og den troede man også, og jeg troede også, at den ville så blive fuldt. Men det ændrede man jo så i august måned i 2020, hvor regeringen pludselig sagde, at det ville den ikke alligevel, og så indførte den det her overforsigtighedsprincip, som er et politisk bestemt princip. Og siden der har jeg været meget, meget, meget kraftig modstander af det, som man foregik. Og nedlukningen i 2020 med skoler skulle aldrig være foregået, og nedlukningen, altså vinteren 2020, og nedlukningen 2021 var også fatal at gøre. Men hvis vi ser sådan lidt mere overordnet på det, Lars Boje Mathiesen, så har vi jo en masse tal, vi også kan kigge på, altså fra OECD for eksempel. Der er EU og faktisk Danmark et af de lande med laveste dødstal. Alligevel siger du, hvad sagde jeg, og peger især på skolerne, men er der slet ikke lidt ros, altså, for at vi faktisk har klaret os igennem med coronaepidemien i Danmark med så få døde? Nej, altså, du skal huske på, at altså, nu her snakker vi skolelukninger. Ja. Der er ikke noget, jeg har ikke set data, som kan påvise, at skolelukningerne har betydet, at der er døde færre i Danmark. Der kan være en lang række ting, hvorfor der er døde færre. Men vil du alligevel give regeringen den fjerde i hatten, andre lande, at vi ikke, der, at det jo dødstallene var lave? På visse tidspunkter, på andre tidspunkter, har de så været højere end andre lande. Det kommer meget an på andre aspekter, som også har været. Man skal huske på, det kommer også an på, hvilke influenzabølger, der har været. Både de influenzabølger, der har været før corona kom, men så også de influenzabølger, der har været efterfølgende. Hvad har de med corona at gøre? Hvornår du... Jamen det har meget at gøre med, altså en af grundene til, ikke den eneste grund til, men en af årsagen til, at Sverige blev hårdt ramt af coronaen i foråret 2020, der i marts, det var jo, at de har haft en meget, meget mild influenza-sæson året før, hvor de så derved har haft en del ældre, og det lyder måske barsk og hårdt, men det er jo sådan, det er, altså, så har overlevet en vinter længere, og derfor var de jo nogle af dem, som så stod først for derfra. Og plus, de lukkede så også, kan man sige, ned for plejehjemmene lidt senere end andre, så der er nogle elementer der går. Men derfra at kunne lave en sammenkobling til af skolelukningerne og så dødsfald, det kan man simpelthen ikke, mener jeg. Så lad os kigge lidt på skolelukningerne, fordi man kan også læse i den samme rapport, at flere børn og unge viser symptomer på depression og mistrivsel i Danmark, men det gør de også i mange af de andre lande, altså lande, der har håndteret det forskelligt. Det gør de faktisk også i Sverige. Så spørgsmålet er, om du kan lave den kobling overhovedet, altså at det har noget med nedlukningerne at gøre, eller om det bare er en reaktion på pandemien hos unge og børn sådan generelt, fordi vi var i sådan, altså samfundsstress, kan man jo nærmest kalde det. Jeg laver heller ikke kobling, at det er den eneste årsag til. Det har jeg aldrig nogensinde sagt. Jeg har sagt, at det har været medvirkende til det. Og når vi kan se, at både for gruppen 5-24 år, men især gruppen fra 12-17 år, som har haft en massiv stigning med over 30% i stigning af brug af hvad hedder det, en relativ stigning af brug af hvad hedder det, medicin til psykiske lidelser, og som er sket efter nedlukningen, så sker så stor en stigning, ikke bare fordi, at der er udsolgt til Justin Bieber koncertbilletter. Altså, men det skete jo i mange lande, Lars Boje Mathiesen. Det er jo ikke kun i Danmark. Jo. Nej, men altså fordi at der er andre lande, der har gjort det dårligt, behøves jo ikke. Altså, der er masser af lande, som har håndteret det her forfald. Der var en masse psykose, som gik ned over en lang række lande, hvor statslederne havde besluttet sig omkring det samme. Så det gør jo, at andre lande har gjort det dårligt, betyder det jo ikke. Men der er også andre elementer til, at børn har det dårligt i dag. Hvis du kigger på det, så 4 ud af 10 unge i en stor undersøgelse fra The Lancet, hvor man har spurgt 10.000 unge mennesker, overvejer ikke at sætte børn i verden på grund af klimaforandringerne. 56% af unge tror, at menneskeheden er dødsdømt på grund af klimaforandringer. Og det er jo klart, det er også politikernes ansvar, mediernes ansvar og, kan man sige, uddannelsesstedernes ansvar, at de har sat sådan. Men var der ikke en pandemi med mange millioner øjne. Mennesker, altså, der døde? Det er vel ikke en psykose, det er vel fakta? Jo, men derfor skal man jo ikke sige til børnene, at det er farligt, når det ikke er farligt for dem. Mm. Altså, men derfor skal man være rationel. Hvis du kigger på dødstal og indlæggelsestal for børnene, så kunne vi jo ret hurtigt se, at det her, det er jo ikke farligt for børn. Kan du slet ikke sige noget som helst positivt om den danske coronahåndtering? Nævn én ting. Kom nu. En positiv ting om den ganske? I Danmark. Der må være noget. En positiv ting. Ej, sorry, jeg griner. Ja, men det var bare lige sådan lige, fordi at jeg har svært ved at se. Fordi jeg synes, der var så mange fatale ting. Altså, en Allan Randrup, som går ud og indrømmer den 27. december. Jamen, nu skal du sige noget positivt. Kom du, Lars Boje. Godt, færdig, jeg har godt nok svært ved at finde noget positivt. Jeg tror, det mest positive, det var, at i starten turde Sundhedsstyrelsen godt at sige fra. Men de bliver jo også, kan man sige, panden på plads. Vil du høre, hvad Per Larsen fra Konservative har at sige så? Det er måske konservativt, de gik voldsomt fremt, men de blev så tilbage igen. vi har ham nemlig på bold. Lad høre lige her, fordi okay, Per Larsen, lad os høre, hvad han har at sige. Per Larsen fra Konservativ, han sad med i epidemiudvalget, og vores journalist Peter Barstall har talt med ham tidligere i dag om, ja, hvad han egentlig, hvordan han ser på det. Blandt andet synes han, man skal nedsætte en coronakommission. Prøv at høre her. Ja, den allerstørste fejl, det var jo rent faktisk, at vi var så uforberedt på coronapandemien, som vi var. Vi havde jo hverken værnemiddel eller testkapacitet eller noget, og det var jo gav jo store problemer i starten, og vi havde jo en lang periode, hvor vi ikke kunne rigtig håndtere det. Men når man så kommer ind i pandemien, så må man bare sige, at det her med, at man lukkede så bestemt ned, som man gjorde, og specielt, at skolerne blev lukket, det har vi i hvert fald efterfølgende her kunne se, at det var en fejl. Og der var jo rent faktisk også diskussion omkring det nu også, var det nødvendigt. Men det holdt regeringen på, at skolen lige skulle også lukkes. Mener du her både den første og den anden skolenedlukning? Jamen, skolenedlukningen, ja, i det hele taget, det skal man jo være varsom med, fordi det har jo altså bare nogle konsekvenser. Det er jo også et af årsagerne til, at vi har så voldsomt et pres på vores børne- og ungepsykiatri, og i det hele taget masser af unge, som har mistrivsel og andre ting, som de døjer med. Og det kunne man måske have undgået, hvis det var sådan, at man havde ladt dem komme i skole i højere grad, end det tilfælde var. Hvem håndterede corona bedst, Danmark eller Sverige, ifølge dig? Jamen, det er vanskeligt at sige, fordi at, hvad er det for nogle parametre, man lige måler på? Men altså, vi ved jo, at det sociale liv blev ved med at fortsætte i højere grad i Sverige, og man havde heller ikke lukket skolerne ned på samme måde, som man havde i Danmark. Og det tror jeg helt sikkert, at det er en fordel for svenskerne, at man ikke har haft den der bestandte nedlukning. Hvis du skal give sådan en overordnet dom, Danmark eller Sverige, hvad med tilbageblik, hvem håndterede den så bedst? Jamen, det er lidt vanskeligt at sige, fordi det kommer an på, hvad det er for nogle ting, man kigger på. Vi ved jo, at de havde en stor dødelighed på deres plejehjem i starten af pandemien, hvor der var overdødelighed. Og det har vi ikke haft på samme måde i Danmark. Til gengæld så havde vi vores plejehjem lukket fuldstændig ned, og der var rigtig mange plejehjemsbeboere og pårørende, som led voldsomt i den periode, hvor at man ikke måtte lukke at komme på besøg, og man skulle stå uden på vinduer og alt den slags ting der. Så det er vanskeligt at sige, hvad man lige har klaret det bedst. Det synes jeg ikke, jeg kan. Men i Sverige har de helt sikkert heller ikke haft behov for at bruge så mange penge, som man har i Danmark. Så, men altså, nu skal vi jo sådan bare kigge frem med og glæde os over, at vi ikke har covid længere i Danmark. Det har man i andre lande i større eller mindre grad. Og lige et sidste spørgsmål, det er, om du egentlig mener, der skal nedsættes en coronakommission, der ligesom i Sverige ligesom gransker, hvordan regeringen reagerede under corona. Synes du, der burde blive nedfældet sådan ind i Danmark? Jamen, det synes jeg faktisk, i forhold til læringen af det, hvad gik godt og hvad gik galt til sammenligning med andre lande. Og det vil være et udmærket redskab, også i forhold til, når vi skal lave vores beredskab fremad, og de planer, der skal være for, hvordan man håndterer pandemier fremadrettet i Danmark. Og bare helt kort til dig, Lars Bøje, men du hænger også på lidt gennem programmet her fra Nye Borgerlige. Synes du, at man skulle have ned... Hvad synes du, man skal nedsætte sådan en coronakommission? Ah, det er jo ren hykleri, det jeg hører om nogen var jo... Altså, jeg ved godt, udadtil i medier, så vil han nogle gange fremstå som en, som var lidt imod de der nedlukninger. Faktum var konservativt, de stemte jo sammen med regeringen stort set jeg tror, 95-99 med alle de her ting, og var med til alle de her nedlukninger her. Så kan han da godt stå bagefter og sige, at det var det ene og det andet. Men nå, lad nu lige ligge. Jamen, jeg har det sådan med de her kommissioner, at... Der er godt nok, vi nedsætter godt nok mange kommissioner, og nogle af dem, det er altså også sådan, synes jeg, lidt spild af penge, fordi at så politikerne, de nedsætter dem, så kommer det, så medierne bruger lige en halv dag på det, og politikerne siger, nej, det er vi så ikke helt enige i, og så lægger man bare dem ned i en skuff igen. Så det handler rigtig meget for mig om, hvad det er for et opdrag, der kommer der på, og jeg tvivler lidt på, når jeg kigger på de partier, som sidder ved regeringsmagten i dag, og som har flertal til at kunne bestemme, hvilke opdrag sådan en kommission, den skal have, at der er... At de kommer til at være villige til at kigge virkelig nøgternt og kritisk på det, som de har gjort, og der måske er nogen, der er folk, der skal ind, og de skal nærmest vide nogle sandheds... Tak for det, Lars Bøje Mathiesen. Tak skal du have. Det er jeg sgu ikke helt sikker på, at det giver værdi for. Tak skal du have, Lars Bøje Mathiesen. Du er sundhedsordfører for Nye Borgerlige, og det var du også under corona, og nu kan du høre, hvad om Enhedslisten synes, der blev begået nogle fejl. Det er jo spændende. Og til det har vi dig, Peter Velblom. Velkommen. Ja, tak skal du have. Her i bagklogskabens ulideligt klare lys, jeg kan lige sige, at du hedder Peter Velblom. Du er sundhedsordfører for Enhedslisten. Du var også medlem af Epidemiudvalget sammen med Lars Bøje Mathiesen og Per Larsen. Du var langt mindre kritisk over for mange af de ting, man gjorde, da man lukkede ned, ved jeg. Mm. Men du kan alligevel også godt pege på en fejl, så vidt jeg forstår. Hvad er det? Nå, jeg tror, at der blev begået adskillige fejl i håndteringen, men altså i hvert fald den største og mest alvorlige fejl var jo, at vi overhovedet ikke var beredt på det, der ramte os. Altså at vores beredskab var så tyndsligt. Altså det var både i forhold til kapacitet i sundhedsvæsenet. Altså vi oplevede under coronaepidemien, at selv forholdsvis små udsving var nok til at lægge vores sundhedsvæsen ned og så var det jo det, at vi ikke havde tilstrækkelig beredskab i forhold til hverken værnemidler eller produktion af vacciner for den sags skyld. Så det er for mig at se, at den største fejl er, at vi overhovedet ikke var forberedt på det. Men jeg ved også, at du faktisk også her efterfølgende, Peter Velblom, også synes måske i hvert fald anden skolelukning for de små var en fejl. Vil du uddybe det? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det, altså det som det hedder det, børn og unge blev udsat for, at der var den effekt, der var af nedlukningen, stod nok ikke mål med de omkostninger, der var i forhold til det. Men det er klart, at en af grundene til, at man gjorde det på daværende tidspunkt, var jo også, at vi jo reelt ikke vidste, hvor hurtigt smitten den spredte sig. Jeg skal være den første til at erkende. Jeg har også stået og talt for både skolenedlukning og faktisk også for, at man dengang, da man ikke lukkede ned i dagtilbud, at man udviste større forsigtighed der. Og det var har du fortrudt, man gjorde det, Peter Velblom, at man lukkede ned? Altså nu tænker jeg, at man lukkede jo faktisk ned 2 gange for de små elever. Kunne man i anden gang måske have undgået det? Ja, det er muligt, man kunne have undgået det, men det er jo, altså, jeg synes også, man skal se det i det lys, at på daværende tidspunkt, der var vi usikre på, hvor det var præcis smitten, den spredte sig hen. Og, også anden gang, altså, der i julen? Altså, jeg synes, anden gang pressede vi også en del på for netop frem for at lukke ned, at man så kunne fokusere på at dele op i mindre hold, altså have undervisning i mindre enheder og have færre voksne per børn og netop også fokusere meget på udluftning, blandt andet også med installation af HEPA-filtre, fordi der havde vi jo netop en viden om, hvad der var nødvendigt. Men igen var vi jo blevet taget med bukserne ved, og der kan man sige, noget af det, der skal investeres i nu, det er jo, at vi også er forberedt på det, at der også... Men Peter Velblom, hvis man ikke ret hurtigt, at det ikke var, altså de små børn ikke blev syge af corona på samme måde som midalderne og de ældre blev det, altså... Jo, det vidste man ikke det på det tidspunkt, at man lukker ned anden gang, for eksempel. Det er om juletid. Jo, det vidste man godt, men det, der var bekymringen dengang, var jo netop det der med, i hvor stor grad smitten kunne sprede sig, altså især op under jul og nytår, altså når børnene kom hjem og var sammen med forældre og bedsteforældre, altså at man kunne opleve, at der med baggrund i at folk var hjemme og fejrer højtid med os sammen med ældre, at der kunne være en risiko for, at smitten så i højere grad kunne sprede sig. Og jeg skal bare lige høre, Lars Boje Mathiesen, er du stadig med os? Ja. Hvad tænker du om det, Peter Velblom siger her med, at anden gang, der var man altså nervøs for, at børnene så smittede de ældre? Jamen, der var jo, altså, det ved jeg godt, der var nogen, der var, men vi kunne jo se, at det betød ikke noget, børnene blev ikke syge, og det var langt bedre, at de fik at smitten den blev kom rundt med dem, som de fik en naturlig immunitet, som vi fik oparbejdet en naturlig immunitet i samfundet. Og det skulle man jo allerede have gjort i sommeren, altså allerede sommeren 2020, og også i sommeren 2021. Man skulle aldrig nogensinde have stadigvæk været ting lukket ned. Man skulle have ladet den her virus komme rundt igennem samfundet om sommeren, hvor det var fint og alt muligt andet, og det gjorde man så ikke. Og så lukkede man det ned for børn, som vi kunne se på tallene, at de blev jo ikke indlagt, de blev ikke syge. Og der var heller ikke den der smitte fra børn til voksne, det fandt man jo også ret hurtigt ud af. Den skete jo heller ikke. Det spredte sig jo ikke på den måde, som man kunne frygte i de lande, som så ikke lukkede ned. Så lad mig spørge dig, Peter Velblom. Har børn betalt en for høj pris for denne her nedlukning, eller for i hvert fald nedlukning nummer 2? Ja, de har i hvert fald betalt en høj pris. Altså, jeg vil nu lige sige, at det, altså, det er nu ikke rigtigt, at smitten ikke spredte sig fra børn til voksne og også til ældre og sårbare. Altså, det skete jo, og det var også derfor, det var så afgørende, at vi fik komme i gang med vaccinationsindsatsen, så vi i særlig grad kunne få vaccineret de ældre og de sårbare. Ja, vaccinere børnene var jo også altså anbefalerne har man jo også fortrudt, at man skulle vaccinere børnene, fordi det har jo ikke haft nogen effekt. Nej, men det var også, altså det var bare for at sige, at det der var bekymringen dengang med nedlukningen anden gang var jo altså bekymringen for at ikke så meget at børnene blev syge, men det at smitten blev spredt videre, og det er også derfor. Nu ved jeg godt, der er mange, der har kritiseret massetestningsstrategien. Altså, jeg synes, vi kom alt for sent i gang med massetestning, fordi i starten af epidemien, da vi havde de massive nedlukninger, det var jo fordi, vi reelt håndterede epidemien med lukkede øjne, fordi når vi så, altså det eneste, vi kunne reagere på, det var antallet af indlagte, og der er der jo forsinkelse på... Det er godt, du selv tager den op, masseteststrategien, Peter Velblom, for det har vi jo også haft op, det tema tidligere på ugen, med blandt andet Frederik Schjalds Buchholzer, som er blandt andet forsker i vacciner, men han har jo været ude at kritisere masseteststrategien for overhovedet ikke at have en effekt. Blandt andet kunne man se, at antallet af indlæggelser ikke faldt, da vi begyndte at masseteste. Så hvorfor synes du overhovedet, det var en god idé? Fordi at de første uger og måneder i epidemien, der reagerede vi reelt set i blinde, fordi vi netop først kunne reagere med 3-4 ugers forsinkelse. Og det, der er fuldstændig afgørende, hvis man skulle kunne håndtere en epidemi, det er jo, at man skulle undgå den eksponentielt stigende smitte. Og det kunne vi reelt set ikke, fordi at det gik så lang tid, før vi kunne se det på antallet af indlæggelser. Men det virkede ikke på antallet af indlæggelser? Jo, det gør det jo, fordi at det er den eneste måde, altså nu kan man kan altid diskutere, om man skal bruge massetestrategi, eller man skal bruge en mere målrettet testning, hvor man har en udvalgt del af befolkningen, som man tester for at se, hvordan smitten den spreder sig. Men det der med at skulle håndtere en epidemi med lukkede øjne, det er simpelthen stort set umuligt. Så derfor at vi begyndte at teste og kunne begynde at se udviklingen i smitten, og dermed også kunne reagere, også de steder, hvor man kunne se en pludselig stigning, det var fuldstændig afgørende. Om man så blev ved for længe, eller om man gjorde det effektivt nok, det kan man altid diskutere. Men spørgsmålet om at lave en form for... Ja, de her, vi bliver altså nødt til at slutte, men jeg er utrolig glad for, at I var med. Tak skal I have. Selv tak. Det er altid spændende at diskutere. Det kommer gerne. Det er jo kun et element, vi har snakket om. Der er jo en lang række fuldstændig fatale ting. Altså coronapasset er jo en anden ting, som er fuldstændig horribelt. Det må vi tage en anden dag, Lars Boje Mathiesen. Vaccineret, ikke vaccineret. Fra Nye Borgerlige og Peter Velblund fra Enhedslisten. Tak fordi I var med. Vi tager det en anden dag. Selv tak. Det gør vi. Tak. Hej hej. Hej igen. Ja, fordi så skal vi have fat i Jens Henrik Thulesen Dahl. Velkommen. Tak for det. Du er jo, det er jo faktisk breaking news. Du er jo nyvalgt ordfører for Danmarksdemokraterne som sundhedsordfører. Derfor er du med. Ja. Tillykke. Tak for det. Hvad var efter din mening den største fejl i den danske coronahåndtering? Jamen, det er dybest set jo svært at være helt skarp på, og man kan sige, at lidt af det er jo også efterrationalisering. Men jeg synes, når vi ser på det tilbage i dag, så er der to områder, jeg synes rammer mig. Det ene, det er alle de børn og unge, som har fået nogle udfordringer efterfølgende i forhold til, at de har simpelthen været for meget alene, de har været for meget overladt til sig selv. Det tror jeg, vi kunne have gjort klogere. Der er også grupper af de mest sårbare ældre, hvor man af hensyn til, at de ikke skulle blive smittet, de ikke skulle blive syge, havde meget, meget lidt kontaktmulighed i forhold til pårørende og familie osv. Og der synes jeg også, man skal reflektere lidt over, om det... Men hvad skulle man have gjort der, Jens Henrik Thulesen Dahl? Fordi man var jo bange for, at de ville blive smittet, hvis de havde den kontakt. Jamen, det er fuldstændig med på, og derfor er det heller ikke sådan, at jeg firkantet vil sige, at vi skulle lige have gjort noget andet. Jeg kan bare se, at der er nogen, der er blevet syge og har haft deres sidste tid i en ensomhed, som ikke burde have været. Og derfor tror jeg, at man skal overveje, om man kan se ind i nogle andre måder at håndtere det på, så man måske løber en lidt større risiko for at blive syg, men så til gengæld har samværet med familie og nære. Det kan være, Jens Henrik Thulesen Dahl, vi så med dig, og det her tema skal slutte med at tale om en eventuel coronakommission og hvad de gjorde i Sverige. Vi har kun få minutter tilbage. Men sæt et lille punktum. Altså, et, synes du, at vi skal nedsætte sådan en kommission for at undersøge, hvordan vi kunne gøre det anderledes næste gang, og så kan vi måske lige slutte med, om vi skulle have gjort ligesom Sverige til sidst? Nå, men jeg synes, det er helt åbenlyst, at nu har vi haft et langt forløb. Vi har lært på godt og ondt mange ting af det. Nogle af tingene bruger vi jo allerede. Altså, jeg var med i forbindelse med børne- og ungeområdet, hvor man kan sige, nogle af de ting, man lærte om fjernundervisning, bruger man jo i dag konstruktivt. Men jeg tror, vi er nødt til at sætte os ned og kigge tilbage og sige, jamen, hvad gik godt, hvad gik skidt, og lære af til næste gang, fordi der kommer en næste gang. Det er men bare... næste gang kan det være en anden virus, som kan ramme på helt anden vis. Det er jo det, der er så svært ved jamen, virus, ikke? Det er fuldstændig rigtigt, og derfor er der også mange af de ting, vi gjorde i den her sammenhæng, som jo blev gjort, fordi man ikke helt vidste, hvad det var, man stod med. Ja. Skal vi måske gøre som i Sverige næste gang og holde mere åbent og måske også risikere, at nogle flere dør? Jamen, jeg tror i hvert fald, at vi skal se på det. Jeg har ikke helt styr på, om det er flere eller færre, der rent faktisk døde i Sverige, hvis man gør det op. Men på den måde tror jeg, man er nødt til at se på, jamen, hvad gjorde de i Sverige? Hvad var konsekvenserne på godt og ondt? Og hvad gjorde vi i Danmark? Fordi altså, i og med, at vi faktisk valgte vidt forskellige strategier, jamen, så vil der også være mulighed for at få en bredere læring af det. Så bare helt kort, Jens Henrik Thulesen Dahl, vil I Danmarksdemokraterne være med til at sætte penge af til at nedsætte sådan en kommission? Vi vil i hvert fald gerne være med til at sikre, at vi lærer af det, der er foregået. Jeg forestiller mig ikke, at det skal være vanvittigt mange penge, der skal til det. Det handler mere om at sætte sig ned systematisk og kigge på, hvad har vi gjort, og hvad kan vi lære af det. Tusind tak, Jens Henrik Tulsendal, og tillykke med det nye ordførerskab for Danmarksdemokraterne. Tak for det. Og vi har også forsøgt at spørge nogle af de partier, som måske stod med mere af ansvaret, end dem, vi har talt med i dag. For eksempel sundhedsordfører for SF, Kirsten Normann Andersen. Hun kunne ikke være med. Vi har også prøvet hos Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff. Kunne heller ikke være med. Han får et nyt ordførerskab i morgen, siger han. Vi har også spurgt den nye sundhedsminister, Sophie Løde, om nedlukningerne under corona var en fejl. De ikke vendt tilbage. Og så har vi selvfølgelig spurgt tidligere sundhedsminister, Magnus Heunicke. Han ville heller ikke medvirke. Vi har også spurgt Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut uden held. Det var alt, hvad vi havde for corona i denne omgang, og alt, hvad vi havde for reporterne i dag. Tak, fordi I lyttede med. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24/7. Tips kan altid sendes på reporterne@247.dk.